Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Grecja zamierza domagać się od Niemiec reparacji wojennych, tak twierdzi tygodnik Der Spiegel. Wieczorem w Lublinie odbędzie się Gala Niepodległości, swój udział zapowiedział prezydent. Mali melomani znów będą mogli posłuchać muzyki klasycznej, wracają piegowate koncerty. Jak twierdzi tygodnik Der Spiegel, Grecja zamierza domagać się od Niemiec 280 miliardów euro w ramach reparacji wojennych. Zdaniem niemieckiego tygodnika, nie przypadkiem najważniejsi greccy politycy w krótkim odstępie czasu wypowiedzieli się na temat reparacji. Der Spiegel twierdzi, że już w listopadzie tego roku grecki rząd rozpocznie międzynarodową kampanię informacyjną na temat niemieckich reparacji. Informacje o żądaniach wobec Niemiec pojawiły się na kilka dni przed oficjalną wizytą prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Grecji, gdzie spotka się zarówno z premierem, jak i prezydentem tego kraju. Mieszkańcy Lublina będą dziś świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wieczorem w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się Gala Niepodległości. Wystąpi Państwowy Zespół Ludowej Pieśni i Tańca Mazowsze. W uroczystości weźmie udział prezydent Andrzej Duda. W oprawie gali wystąpią też rekonstruktorzy z różnych epok historycznych. Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek zapowiada wyjątkowe wydarzenie. Będzie bardzo świątecznie, bardzo uroczyście i pięknie. Będzie po prostu staropolsko. Będzie Mazowsze, jeden z najlepszych polskich zespołów pieśni i tańca. Mazowsze jest akurat tym zespołem, który jest najbardziej rozpoznawalny w Polsce i w Europie, jeśli chodzi o promowanie polskiej kultury ludowej również. To jest setna rocznica odzyskania niepodległości. Będziemy ją czcili najgodniej, jak tylko potrafimy. W programie uroczystości zaplanowane jest wystąpienie prezydenta. Przebudzenie ekologiczne, krok pierwszy, nie marnuje żywności. Pod tym tytułem organizowana jest dziś pierwsza niedziela świętego Franciszka. To wspólna inicjatywa Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Caritas Polska. W Krakowie, Poznaniu, Toruniu i Gdańsku zaplanowano konferencje połączone z warsztatami kulinarnymi i kiermaszami zdrowej żywności. Akcja ma promować niemarnowanie jedzenia. Jest to o tyle ważne, że do marnowania żywności przyznaje się co trzeci Polak. Jedną z głównych przyczyn jest to, że kupujemy więcej niż potrzebujemy. Jednocześnie wciąż część Polaków jest niedożywiona, mówi Robert Kazimierski z Caritas Polska. Polska jest na piątym miejscu po bogatych krajach w Europie, takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, pod względem marnowania żywności. Marnujemy około 9 milionów ton rocznie. W Caritas Polska widzimy mnóstwo ludzi potrzebujących. Z jednej strony bieda, a z drugiej strony marnowanie żywności. Skąd się to wzięło? Z czasów komuny, gdzie jak coś się pojawiło w sklepie, to kupowało się na zaś, bo akurat było. Dzisiaj wszystko jest dostępne. Setki kilogramów żywności marnują sklepy, restauracje i producenci. Wielkie sklepy i restauracje pod koniec dnia mogłyby obniżyć ceny produktów. To już byłby krok w dobrą stronę, podkreśla psycholog Krystyna Kaniewska. Więcej żywności marnuje się ze względu na to, że mija data ważności do spożycia. Ci, którzy muszą zrobić zakupy wcześniej, zrobią to tak czy inaczej. Natomiast byłaby to bardzo dobra praktyka, która umożliwiłaby ludziom o niższych dochodach kupowanie pełnowartościowego towaru i nie byłoby problemu z jego utylizacją. Zwieńczeniem spotkań w ramach Niedzieli Świętego Franciszka będzie podpisanie deklaracji Świętego Franciszka, w której każdy obiecuje, że nie będzie marnował żywności. Piegowate koncerty wracają na scenę Polskiego Radia. Tej jesieni odbędzie się 6 koncertów dla dzieci i ich rodziców w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pierwsze 2 spotkania pod tytułem Piegi w szkole odbędą się już dziś o 11 i 13. Piegowate koncerty to unikatowe muzyczne spotkania dla dzieci, podczas których mali melomani mają możliwość wysłuchania muzyki klasycznej. Chodzi o to, aby podana była w sposób dostosowany do percepcji dziecka, żeby dziecko się tym nie znużyło, nie znudziło. Mówi Katarzyna Stoparczyk, pomysłodawczyni i gospodyni wydarzenia. Żeby było mnóstwo interesujących informacji, ale także dobra zabawa. Dzieci będą mogły posłuchać muzyki klasycznej w interpretacji jednej z najlepszych symfonicznych orkiestr w kraju, Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Michała Klauzy. Razem z orkiestrą występować będą utalentowane muzycznie dzieci, zapowiada szef Polskiej Orkiestry Radiowej Krzysztof Kur. Chcemy zapraszać młodych, zdolnych, wybitnych jak na swój wiek wykonawców, dobrze zapowiadających się. W trakcie koncertu namalowany też zostanie obraz. Gotowe dzieło zostanie zlicytowane na szczytny cel. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Well, it's pretty good down there in Georgia and Alabama. To grupa, którą już słyszeli Państwo w moich wcześniejszych audycjach, ale nie z tej płyty, bo to jest nowość. Grupa nosi nazwę Saint Paul and the Broken Bones. I to jest zespół, taki pokaźny zespół, prezentujący mieszankę muzyki R&B, soul, retro soul, troszkę popu. I to wszystko w takim klimacie, trochę powiedziałbym właśnie nostalgicznym. Nie jest to tak elektronicznie bardzo współczesne, ale oparte na dobrych aranżacjach, na świetnym brzmieniu głosów. No w ogóle słychać, że to muzyce pełną gębą. Ten nowy album nosi tytuł Young Sick Camellia i przynosi 12,5 utworu, spośród których dziś dla Państwa brałem jeszcze jeden, kończący całą płytę, spokojny, bardzo piękny, Bruised Fruit. To właśnie nowa płyta Saint Paul and the Broken Bones. Let's go out some. St. Paul and the Broken Bones. Ale ja to pięknie dzisiaj ułożyłem. Najpierw nowa płyta, ale brzmieniowo nawiązująca do dawnych pomysłów muzycznych, takich retro, a teraz ten sygnał. Ze Szpulowca Big Beatowca. Czyli retro pełną gębą. Michał Owczarek, dzień dobry. A ja pełną gębą odpowiadam serwus, bo bigbitowo musi być. Ale oczywiście. Ciekawe zresztą, czy w okresie bigbitów w Polsce pojawiały się brzmienia przypominające ówczesny soul amerykański, czy rytm blues. Trochę była taka. Pod koniec lat 60. niektóre zespoły, te, które wyjeżdżały wcześniej na zachód albo miały taką szerszą perspektywę, tak próbowały z tym soulem, wie pan, flirtować. Nawet to na płytach wychodziło. Tutaj pierwszą kapelą, która przychodzi mi do głowy, są Niebiesko-Czarni na przykład. Niebiesko-Czarni, tak, rzeczywiście. Potem próbowa... na przykład warszawski zespół Pięciu, też pamiętam. Mhm. Ale troszkę mnie pan zaskoczył, bo tu bym przygotował panu długą listę. Ale nie, ja muszę pana zaskakiwać. Jak pan się przygotuje, to pan po prostu odczyta, tak, z głowy. Nie, pan sugeruje, że ja właściwie to wszystko z kartki czytam. Nie, panie Michale, nie chcę pana zaczepiać. Ależ już... proszę, proszę, bo ja będę pana zaczepiał. No to pan robi skutecznie od dłuższego czasu, ale też się próbuje bronić. A z czym pan dzisiaj przyszedł? Ponieważ tydzień temu kategorycznie, ale to kategorycznie zażądał pan jakiejś oryginalnej twórczości, bo za dużo, mówi pan, coverów było i to nieudanych, albo takich wręcz zżynek, kopii z utworów zachodnich. Tak było. Więc dzisiaj będzie... utwór oryginalny, wszystko będzie oryginalne, proszę pana. I zacznę od oryginalnej nazwy. Dziwne rzeczy. Tak, pamiętam. Tak, tak, bo ten zespół jakieś parę lat temu u nas występował. Mhm. To jest drugi raz, kiedy wystąpią. I proszę pana, na tle tych wszystkich bardów, trubadurów, mówię tutaj o samych nazwach, minstreli, skaldów, rybałtów i truwerów, nazwa Dziwne Rzeczy, po prostu ponadczasowa. Nawet jakiś nowofalowy zespół mógłby tak się nazwać. To prawda. Poza tym, jeśli chodzi o oryginalność, proszę pana, będzie oryginalna piosenka nasza, polska, sławiąca piękno polskiej przyrody. Czyli właśnie taka narodowa propozycja. Wie pan, bez podtekstów. Ja mówię tylko o pięknie przyrody. No tak. I pan mógłby podejrzewać na przykład, że ta nazwa Dziwne Rzeczy będzie sugerować, że muzyka jest trochę udziwniona, albo że oni są poszukującymi artystami. Ale skąd? Ale że frapująca będzie. Ani mi to w głowie. I gdyby pan na przykład chciał nieco psów nawieszać na zespole Dziwne Rzeczy, to powiem tylko panu, że nie będzie pan bardzo oryginalny, bo już w epoce recenzenci generalnie kręcili nosem na ten zespół. Tutaj mam fragment recenzji z dziennika łódzkiego z 69 roku, gdzie recenzent chwaląc gani, proszę pana, ten zespół. Dziwne rzeczy przewyższają, szczególnie w dziedzinie aranżacji i kultury wykonania, trubadurów, reprezentując jednak ten sam styl, a nawet identyczną przesadę w ekspresji wokalnej. I przejdę teraz do mojej ulubionej recenzji, nie dlatego, że się bardzo z nią zgadzam, ale ona jest taka soczysta, proszę pana, wyrazista. Mianowicie w pana ulubionym magazynie Jazz w 71 roku ukazała się taka recenzja, z której fragment brzmi tak. Kiepski, słodkawy beat rodem z młodzieżowej Tanzbudy, prezentowany przez grupę Dziwne Rzeczy. Oj, to ostro ktoś poszedł. Ale nie pan, niech się pan nie martwi. Ja bym pamiętał. A wie pan, z czego te wszystkie recenzje wynikały? Mianowicie, kierownik tego zespołu, wokalista i klawiszowiec, on wtedy miał 18 lat, w tym 69 roku, i on jeszcze myślał, że on jest rock'n'rollowcem. A on był zupełnie kim innym i to po prostu wszystko nie mogło zagrać, panie redaktorze. Bo wie pan, o kim mówię? Wie. No, pamięta pan bardzo ładnie. Oczywiście. Ale słuchacze nie pamiętają. Kazimierz Kowalski, bas operowy, do ciebie idę przez ścieżki poplątane. A on jeszcze wtedy myślał, że pójdzie inną ścieżką. Tak, i to potwierdza, proszę pana, moją życiową koncepcję, że rock'n'rolla prawdziwego takiego, rocka z wykopem, no jednak z muzyką poważną, czy operą, operetką nie należy mieszać. A dla mnie, proszę pana, zespół rockowy grający z orkiestrą symfoniczną to jakaś aberracja i horrendum. O to chodzi. No dobrze, czy jest pan gotów na oryginalną twórczość Jestem polską? Gotów. Zespół Dziwne Rzeczy z Łodzi w utworze Chmury, czarne chmury. Głodzi, zmokły w czystcie, każdym kwiatem, każdym listkiem zaszumiały, zapłakały głodzi wszystkie. Chmury, czarne chmury, pędzi jak po niebie deszczem roztępnionym. Brzozy, zmokły głogi i do ciebie mokną drogi. Zapłakane, zapomniane nasze drogi. Chmury, czarne chmury, dokąd wiatr wienie się. Chmury, czarne chmury, przyznam się, panie Michale, że może nie operowałbym określeniem tanzbuda, które tam padło w recenzji, ale wydaje mi się, że wokalista już wtedy wiedział, że nie jest rock'n'rollowcem. Tak pan sądzi, no być może, ale niech pan doceni to, że ja staram się tutaj najbardziej rockowe, proszę pana, i dynamiczne utwory panu przynosić, bo tak może by pan jednak się z tą tanzbudą przeprosił. Ja rozumiem, chce mnie pan wystraszyć, że jak będę niegrzeczny, to tak, pan przyniesie. Więcej dziwnych rzeczy, proszę pana, a tutaj mam spis utworów z Radia Łódź, zespołu Dziwne Rzeczy, a też są u nas w Trójce nagrania, których nie ma w Łodzi. Jest z czego wybierać, panie redaktorze. To pan ma robotę na kilkadziesiąt lat. No i pan też. No ja też. Ale skoro pan recenzję przytoczył, tam był padł chyba rok 69, tak. Prawda? No ilekroć ustawiam sobie potem repertuar audycji podchodzący czasowo do pana propozycji, ale pamiętam tamte czasy. I się dziwuję, jak to możliwe, że między zespołem Dziwne Rzeczy, a tym artystą taka przepaść była, a rocznikowo i okresowo wszystko to samo. Znowu pan potwierdza kolejną moją koncepcję, którą na podstawie słuchania tylko i wyłącznie polskiego bitu ustaliłem, proszę pana, że no, my działaliśmy w achronii, proszę pana. No to w ogóle nie było, czyli w takim bezczasie. To w ogóle nie było porównywalne. To jest słowo, które muszę zapamiętać, rzeczywiście. Ale niech pan zawsze powtarza, że to Michał Owczarek pana ale naprowadził ja nie na ten wątpliwości. Trop. Ma pan to zdokumentowane, posłał w świat na antenę i to pan jest autorem, znaczy nie tyle samego słowa, ale faktu, że będziemy go używać. Nie chcę panu oczywiście wieku wypominać, ale na pewno już niedługo będzie pan spisywał jakieś pamiętniki, wspomnienia i tak dalej. I tam proszę umieścić Achronia, Michał Owczarek, oczywiście. 2018 wrzesień. Październik, przepraszam. Wróćmy do 60. No może 8 roku. Posłuchajmy. Zawsze żałuję, kiedy wyciszają dobry kawałek, no a w latach 60. to było nagminną zupełnie praktyką, ponieważ, jak wiadomo, piosenki musiały się zmieścić na małej winylowej płytce. To utwór, który nosi tytuł Heavy Music, ale dodano Part One, czyli była część druga tego Heavy Music, a wykonawca, no właśnie wykonawca, amerykański wokalista Bob Seger, który właściwie sławę zdobył w połowie lat 70., ale ostatnio ukazała się taka składanka nosząca tytuł Heavy Music Cameo Recordings, czyli wcześniejsze nagrania Segera z lat, no właśnie zbliżonych do okresu, o którym mówiliśmy ze Szpulowcem, Big Beatowcem. Mianowicie nagrania z lat 1966-67. Bob Seger nie był jeszcze wówczas znanym i uznanym artystą, ale już widać, jak kombinował stylistycznie. Mało tego, widać pewien, nazwijmy to, rozstrzał propozycji muzycznych, bo być może formował swoje upodobania, czy swój styl kształtował. I za chwilę to usłyszymy właśnie w nagraniach z tej składanki. Będą to trzy tytuły, Najpierw East Side Story. Niech Państwa nie myli ten tytuł. To nie ma nic wspólnego z musicalami. Mało tego, każdy, kto zna fantastyczny przebój Gloria grupy Dem, powie, że autorzy East Side Story musieli tej Glorii kilka razy posłuchać, bo podobieństwo jest niezaprzeczalne. A potem jeszcze będzie Persecution Smith i na koniec tej porcji Very Few. Oto szukający jeszcze swojej drogi sprzed lat 50 Bob Seger. Beneath the bare light bulb above, she gazed into the eyes of love. Bathed in the dirty neon light, she begged him, don't go out tonight. If we work out somehow, maybe we can find a way out, baby. And he laughed and said, I got to go. And she cried, no, Johnny, Johnny, no. Oh, Johnny, Johnny, no. His arms were warm and strong and young. I won't hurt no one. Oh baby, when you gonna learn? Them folks uptown got bread to burn. When you see me flash my knife, they'll be fearing for their life. They won't give me trouble inside, no. And she cried, no. Oh, Johnny, Johnny, no. Johnny, Johnny, Johnny, no. Like a thousand years, a tenement room echoed her tears. Then came the knock upon the door, two men she'd never seen before. Did you know Johnny Brown, miss? We hate to tell you this, but has he a relative you know? And she cried, no. Oh, Johnny, Johnny, no. Keeps his loaded gun. Then he checks the firing action as he straps it to his chest. Plants an ambush for the mailman, even though it's all in jest. He's here, he's there, he's everywhere. He's found uptown and underground. Unlike my friend Flicker, you know he's not a myth. He's persecution, persecution, persecution. Protest march, you'll see him looking on. He'd soon join in to help, but he thinks it's all in fun. Cause he isn't colorblind, not to mention no one's fool. He knows how things should be, but he ain't out to change no rules. His eyes can't see like you and me. His voice can't speak but only shriek. His brain it is like jelly, his muscles they are stiff. He's persecution, persecution, persecution. No more without him walking by. You can't go to sleep at night without hearing him cry. You can't read a newspaper without reading about him. You can't escape him in the crowd, for he will be among them. He's here, he's there, he's everywhere now. He's found uptown and underground. You know who he was with persecution. Persecution. Persecution Smith. When you finish with your ideals and you finish with your dreams, when you finished your crusading and no longer hear the screams, when you're finished trying to picture a world with people free, when you finish looking up and the down is all you see, then make your goal the first foxhole and hide your head beneath your bed. Cause you won't be alone, my friend. You know who you'll be with persecution. Państwo słyszeli, Bob Seger nagle zrobił się niezwykle romantyczny, no bo jak powiedziałem, tak troszeczkę po omacku szukał swojego nurtu, swojego kierunku, a było to dawno temu, w połowie lat 60. XX wieku. Żeby Państwo jednak nie powzięli podejrzeń, że ja zanurzyłem się już bez reszty w przeszłość, to teraz będzie coś z nowej płyty i to zgoła stylistycznie zupełnie inne to, co usłyszymy. Grupa z Kalifornii nosi nazwę Sleep. Ja się śmieję nie dlatego, że to śmieszna nazwa, ale dlatego, że niektórzy, którzy wiedzą, czym grozi prezentacja muzyki Sleep, już być może zadrżeni, bo to są ciężcy rockmeni, stonersi tacy, którzy uwielbiają 10, 12, 14-minutowe łomotanie, którego podejrzewam słuchacze Piosenek Bez Granic mogliby w pełnym wymiarze zwyczajnie nie wytrzymać. Więc postanowiłem być litościwy dla tych, którzy nie chcą być poddani takiemu smaganiu dźwiękiem i wybrałem z najnowszej płyty tego właśnie zespołu Sleep, płyty The Sciences, Jeden tylko utwór o bardzo przyzwoitym, nie zabijającym wszystkiego czasie i o tytule, właściwie w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym tytule, Marihuana Theme. No to zostawmy to z tym, jak to brzmi i posłuchajmy, jak to brzmi. To była grupa Sleep. Jeszcze na chwilkę zanurzymy się w przeszłości, ale to nie będzie przypadkowy wybór, tylko celowe działanie redaktora, mam na myśli siebie, który przygotował ten zestaw, ponieważ teraz wrócimy do okresu, kiedy popularnością cieszyły się żeńskie grupy wokalne. One zawsze w historii gdzieś tam występowały, wielokrotnie lądowały na wysokich miejscach list przebojów, śpiewały różne bardzo melodyjne piosenki, oczywiście nie tylko w Stanach, ale i w Europie. No i kojarzyło się to, jak się mówiło, żeńska grupa wokalna z delikatnością, właśnie z takim ulotnym, uroczym podejściem do muzyki. I po to wszystko mówię, żeby Państwo zapamiętali, jak brzmi zespół The Shondells, który za chwilę wystąpi w swojej piosence sprzed lat, i żeby Państwo zestawili to z wokalistką, która objawi się słuchaczom w drugiej godzinie audycji. Być może wytrawni słuchacze zaobserwują pewien kontrast, ale na razie więcej nie będę zdradzał. Na koniec tej godziny The Shondells i utwór I Gotta Tell It. Somebody gonna steal him. I gotta tell him. Don't be no fool. I gotta tell it. Hush your mouth. I gotta tell him. What you say? I gotta tell everybody that he's so bad. Now I ain't trying to bow the thing you say. I've got my mojo working on him night and day. Gypsy woman told my fortune too. She said my baby be true. Autopromocja. Albo inaczej dwa, czyli polska młodzież śpiewa polski rap. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej hip-hopowe teksty zinterpretowali po swojemu Monika Bożym, Natalia Nykiel, Rozali, Fismol, Igo, Ralf Kamiński, Mrozu i Piotr Zioła. Pojawili się też goście specjalni Eldo, Ten Typ Mes, Stasiak, Tetris oraz Andrzej Dąbrowski. Retransmisja tej muzycznej uczty na antenie Trójki dziś, tuż po 19. Zapraszam, Hieronim, albo inaczej Hirek Wrona. Dziękujemy bardzo serdecznie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. To też, ale jesteś w opcji z taką folią ochronną? Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus.